testi kırılmadan. İş kazaları, meslek hastalıkları, işe bağlı sağlık sorunları. Yasalar, taraflar, teknolojiler, sistemler ve insan. Hazırlayan ve sunan Ali Rıza Tiryaki. İyi günler değerli dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo'da Testi Kırılmadan programında sahne sanatçılarının, oyuncuların iş sağlığı ve güvenliği, işi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Yine Tilbe Hanım'la beraberiz. Tilbe Saran kendisini oyuncu olarak tanımlıyor kısa. Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri. Bu dönem onu öğrenmiş olduk geçen kayıtta. Evet, 3 yıllığına seçiliyorlar. Öyle 30 yıl genel sekreterlik yapmıyorlar. Hayır. Peki. Bu dönemki çalışma hedefleriniz arasında oyuncuların işçi sağlığı sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapmak var. Zaten başladığınız bir çalışma var. Evet. Bir önceki yönetim kurulunun başlamış olduğu çalışmalardan biri bu. Biz de onların bıraktığı yerden tamamlamaya gayret edeceğiz. Hem sette çocuk var kampanyasıyla dizi setlerinde ve film setlerinde çocukların çalıştırılmasının bir çünkü mecburen çalıştırılacak bir bebeğe de ihtiyaç oluyor. 3 yaşındaki bir çocuğa da ihtiyaç oluyor. İşte 12 yaşındaki birine de ihtiyaç oluyor. Ona bir başkasının işte oynamasına imkan yok. Yani bir yetişkinin yapamayacağı şeyler. Ama onların kurallara bağlanması konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüldü. Şimdi biraz yetişkinlerle de uğraşmak istiyoruz. Onların da korunmaya ihtiyacı var. Evet, çünkü yetişkinlerin de şiddetle korunmaya ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Giderek artan bir istihdam var bu alanda. Özellikle bu çoğalan diziler nedeniyle ama hızlı çalıştırmayı zorlayan bir sektör olma yolunda öyle. Çok uzun saatler çalışılıyor ve o çok uzun saatler çalışıldığı için de işte dikkat eksiklikleri sebebiyle ölümlü kazalar var ne yazık ki. Aslında yani yorgunluk kaçınılamayacak. Evet. Yani dinlenme fırsatı bulamadan uzun saatler evet. Çalıştığınızda yoruluyorsunuz. Bir de tabii sektör hani kullandığı malzemeler, transfer ihtiyaçları vesaire bakımından da ciddi tehlikeler içeriyor. Sizinle bir miktar konuşmuştuk. Bu alandaki olası kazaların öngörülmesi, mevcut tehlikelerin değerlendirilmesi çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Bölümünden Emre Gürcanlı da sanıyorum katılmıştı. Şimdi telefon hattımızda kendisi saha gözlemi yaptığı için onun gözlemlerini bir dinleyelim kendisinden. Dışarıdan bakan bir teknik adam olarak bu konuda yayınlar filan var, ilgileniyor. Emre Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de memleket kadar. Her gün yeni haberler. Siz Oyuncular Sendikası'nın çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bir yönetmelikle düzenlenmesi, yani o alandaki çalışmaların sağlıklı, güvenli olmasını güvence altına alacak bir yönetmelik çalışmasına katkıda bulundunuz. Evet. Ve o kapsamda setleri sanıyorum. Tiyatro sahnesine gitme imkanınız oldu mu? Film? Yok, hayır. Dizi ve film setlerine gitme şansımız oldu. Vakti ekonomik kullanalım. Ben hemen size bırakayım. Neler gördünüz? Çalışma şartlarını tasvir ederseniz, inşaatı biliyorsunuz. Bu işin hani tarihsel arka planını biliyorsunuz. Evet. Nasıl şartlarda çalışıyor bu parıltılı dünyaların oyuncuları? Vallahi çok kısaca ben şöyle söyleyeyim. Maalesef tehlike sınıflandırmasının az tehlikeli kategorisinde görünmekle birlikte ben dışarıdan bakan bir inşaat mühendisi olarak gördüğüm şu: inşaat şantiyelerinden hiç de farklı koşullarda çalışmadığını ben gerek oyuncuların gerek set işçilerinin gördüm. Dolayısıyla burada alınması gereken önlemler ile aslında şöyle bir baktığımız zaman inşaat şantiyelerinde alınması gereken önlemler arasında dağlar kadar fark yok. En basitinden setlerde çalışan ışıkçıları düşündüğünüz zaman, bunların kaldırdığı ağırlıkları düşündüğünüz zaman bir ışıkçının kaldırdığı ağırlıklarla çimento torbasını kaldıran inşaat işçisinin maruz kaldığı sağlık riskleri arasında çok büyük farklar olmadığını görüyoruz. Keza ışık ve diğer teçhizat için elektrik çekildiği zaman özellikle açık havada elektrik çarpması risklerini biz görüyoruz. Keza çalışma alanına göre yüksekten düşme riskleri ve benzeri riskler biz görüyoruz. Dolayısıyla dizi veya film setlerine şöyle bir baktığımız zaman aslında bir bina yapılıyor neredeyse. Yani bir yeni baştan bir dünya kuruyorsunuz. Orada marangozu çalışıyor, kimi zaman elektrikçisi çalışıyor. Her düzeyde set işçisi çalışıyor ve hepsinin ortasında kimi zaman çocuk oyuncular ve oyuncularımız çalışıyor. Şimdi dolayısıyla herhangi bir çekim öncesinde ayrıntılı bir şekilde risk analizinin yapılması şart. Ve bu risk analizi öyle çok çok kapsamlı, çok çok zor bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Yani diğer sektörlerde yapılan risk analizlerinden çok da farklı şeyler değil bunlar. Bu gerçekleştirilen şeyler. Dolayısıyla ben dışarıdan bakan tamamen teknik bir gözle, bir inşaat mühendisi gözüyle baktığım zaman dizilerde, dizi ve film setlerinde gördüğüm riskler kesinlikle yabana atılacak riskler değil. Dolayısıyla bunun, bu çalışma koşullarının, daha bakın şeyden hiç bahsetmedim bile. Uzun çalışma saatlerinden hiç bahsetmedim, yorgunluktan bahsetmedim. Bunlar apayrı tartışılması gereken şeyler ve ayrıca tartışılması gereken hususlar. Ben yalnızca gördüğüm çok somut çalışma koşullarından söz ettim ve bu çalışma koşulları gerçekten kazalara, tırnak içinde söylüyoruz. Yani kaza diye bir şey aslında reddetmek lazım. Çünkü biz teknik insanlar her şeyi biz öngörebiliriz, önceden tespit edebiliriz. Benim dışarıdan gözlemlerim bunlar. Kesinlikle oradaki arkadaşlarımızın, orada çalışan oyuncularımızın ve set işçilerin kesinlikle rahat, keyifli, tabii ki kuşkusuz keyiflidir. Yani bir sanat yapıtı ortaya koymak kuşkusuz keyiflidir ama normal bir çalışma ortamından daha rahat, daha az meşakkatli bir ortamda çalıştığını kesinlikle düşünmesinler. Dolayısıyla bu alanın düzenlenmesi gerekiyor. Bu alanda çalışma koşullarının, bu alanda çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerekiyor. Ve bu alana dair gerçek anlamda bir yönetmeliğin ve bu yönetmeliğe bağlı olacak bazı uygulama yönetmeliklerinin, alt yönetmeliklerinde bence düzenlenmesi gerekiyor. Benim özet olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Ayrıntısına kuşkusuz girebiliriz. Evet, çok teşekkürler katkı için. Tabii burada bu dünyalar kuruluyor hakikaten ve her defasında ayrı dünya kuruluyor. Yani işin patern gösteren, benzerlik, tekrarlık gösteren bir kalıbı yok. Dolayısıyla hakikaten her defasında yeni bir risk değerlendirmesi yapılması lazım. Ama hani sohbet ettikçe anlıyoruz ki burada iş akışları çok süratli şekilleniyor. Ve bu sahneyi kuracak insanların, orada oynayacak insanların oradaki tehlikelerle ilgili bir oryantasyon, hani yani bir bilgilenme ve uyumla ilgili, korunma ile ilgili bir hazırlığa imkanları olmuyor. Teknik alanda çalışacak arkadaşların olası riskleri öngörüp, ne bileyim, bununla ilgili bir kayıt oluşturup, döküman oluşturup, yani sofistike olması şart değil yani. Sadece yapılan işin metoduyla ilgili kritik noktalara yönelik hani önlemleri işe katılan herkesin birlikte değerlendirdiği bir toplantı, bir çalışma, işbaşı risk değerlendirme çalışması, böyle bir şey ne gelenek, ne görgü, ne zorunluluk var. Yani hakikaten çok ilginç bir şekilde saklı kalmış bir alan ve umarım hani erken harekete geçmiş olursunuz, oluruz hep beraber ve bu alanı da yeniden ölümlerle konuşmayız yani. Evet, ne yazık ki şu son zamanlarda arka arkaya ölümler de oldu. Bir yıl içerisinde trafik kazaları oldu bu uzun çalışma saatleri nedeniyle. Onun tarafından tetiklenen. Evet. Onları tabii konuşmamız lazım. Bunlar duyuluyor, biliniyor olması lazım ki benzer kazaların tekrar önlenmesiyle ilgili bir geniş toplumsal hassasiyet oluşsun. Tekrar Emre Bey'e dönelim. Emre Bey, katkıda bulunacak mısınız? İlaveleriniz var mı? Size dönelim tekrar. Ben birkaç gözlemi daha aktarmak istiyorum. Lütfen. Bu yani teknik bir bakış açısından ziyade daha çok bir gözlem. Yani bizim inşaat şantiyelerinde de son derece dikkat etmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesidir bu. Görüştüğüm set işçileri, set emekçilerinin son 1-2 yıldır rahatsız olduğu konulardan bir tanesi şuydu. Yemeklerin nöbetleşe, yani yemek saatlerinin veya çay saatlerinin nöbetleşe yapılması. Yani şöyle bir şeyleri var. Eğer yemek yenilecekse paydos saatimiz belli olsun, birlikte gidelim, birlikte gelelim. Yani bu akış, bu hız, dizilerin uzun olması, sürekli daha da uzaması vesaire bu türden bir şeye getirdi bizi diyorlar ve bunun özellikle arkadaşlık ilişkilerine ve oradaki kolektif ilişkiyi oldukça bozduğunu düşünüyorlar. Ya ben bu da sürekli yani görüştüğüm herkes tarafından belirtilen bir şeydi. Yani biz yemeğe aynı saatte çıkalım, aynı saatte dönelim. Çünkü bizim sosyalleşme, kolektif bir şekilde davranmak için yemek saatleri, çay saatleri gibi bir fırsatımız var. Bu şey açısından da kuşkusuz. Yani şantiyelerde de biz şunu görürüz. Biriyle sohbet eder, kimi zaman şakalaşır, kimi zaman en azından bir derdini anlatma ihtiyacı duyar orada işçiler. Bu türden zamanları vermediğiniz zaman, yani sen önce ye, ondan sonra yerine şu gitsin, yesin dediğiniz zaman bu rahatlama imkanını da kaldırmış oluyorsunuz iş yerinde. Yani şantiyelerdeki şeyin ben açıkçası setlerde de çok farklı olmadığını düşünüyorum. Bu da benim bir gözlemim. Özellikle görüştüğüm arkadaşlarım da ya bunu mutlaka bir şekilde gündeme getirmeliyiz diye bana söyledikleri şeylerden bir tanesi. Son derece benim eklemek istediğim şey buydu. Çok teşekkürler. Çok çok hakikaten kritik, çünkü hani psikososyal risk dediğimiz şeyin tam da kendisi bu. Evet. Üstelik bir öğrenme imkanı o. Paylaşma imkanı. Evet. Kolektif ortak bilincin inşa edildiği, dayanışmanın inşa edildiği yer orası, onun kırılmaması lazım. Evet, yoksa insanlar gerçekten yaptıkları işe müthiş bir yabancılaşma oluyorlar ve o ortak üretim olmaktan uzaklaşıyor zaten. Bir de farklı rollerle orada bulunan insanlar arası ilişki de tahrip olmuş oluyor. Yani aynen, o bütünlük öyle de bozulmuş oluyor. Çok teşekkürler Emre Bey, katkınız ve katılımınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bir müzik arası verip sonra devam edeceğiz tekrar. Thank you. İyi günler değerli dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo'da Testi Kırılmadan programında birlikteyiz. Sahne sanatçılarının, oyuncuların maruz kaldıkları kaza, hastalık tehlikelerini konuşuyoruz. Bir inşaat akademisyeni arkadaşımız Emre Gürcanlı setleri ziyaret etmişti ve gözlemlerini paylaştı. Ne düşünüyorsunuz? Dışarıdan bakan bir teknik adamın belirlediği şartlar, gözlediği şartlar ve çok ilginç, yani inşaat şantiyelerinden evet. Hiçbir farkı yok aslında. Evet. Bazen öyle oluyor. İnsan yaptığı işi o kadar kaptırıyor ki hangi koşullarda olduğunu, bir körleşme oluyor ve farkına varmıyor. Dışarıdan biri Emre Bey gibi çok daha objektif kriterlerle baktığı zaman nasıl tehlikeye maruz kaldığımızı ben bir kez de onun gözünden, dilinden dinlemiş oldum. Sadece hijyen bile bir problem. Aşağı yukarı bizler setlerde 100-150 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ve bazen bu 100-150 kişi tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kalıyorlar. Hani aynı anda yemeğe gidememek vesaire konuşuldu ya. Düşünün, bir yemek paydosu olduğunda el yıkamak isteseniz tek tuvaletle bu iş ne kadar uzun sürer. Ben bazı konularda kendi öngörüsüzlüğümüzü, cahilliğimizi bu risk konusunda ne kadar algısı konusunda. Algımızın olmadığını, eksik kaldığımızı söyleyeyim. Burada bir oyunda exit yazılarını, çıkış yazılarını kapatarak bir körlük üzerine, görme üzerine bir oyundu. Ve 3 dakika bu oyunda mutlak karanlık vardır diye bir ibare koyduk. Ve gayet büyük bir rahatlıkla, aklımıza hiçbir sakınca gelmeden o çıkış yazılarını kapattık ve yani İstanbul'da bu oyunu biz oynadık. Hatta Türkiye'nin başka yerlerine gittiğimizde de o yazıları kapatıyorduk ve seyirciyi 3 dakikalığına mutlak karanlık tatmasını sağlıyorduk. Çok da iyi bir şey yaptığımızı düşünürken New York'a gittik aynı oyunu sahnelemek üzere. Otomatik olarak hiçbir an bile tereddüt etmeden o yazıları kapatmaya uğraşırken görevli geldi ve ne yapıyorsunuz siz dedi. Biz dedik kapatacağız, bu yazılar olmuyor çünkü bizim 3 dakika mutlak karanlığa ihtiyacımız var. O zaman anladık böyle bir şeyi asla yapmamamız gerektiğini. Böyle böyle daha ne kadar çok hikayemiz var. Farkına varmadan biz de hem kendimizi hem seyirciyi tehlikeye attığımız, ama şimdi hep beraber bu algıyı değiştirmeye uğraşacağız. Tabii bu alana sizin de böyle yüksek önem atfederek katılıyor ve katkıda bulunuyor olmanız, ya da daha hani ülkede yeni gelişen bir ağ aslında bu. Hepimiz için öğrenme içeriyor. Bizim meslektaşlarımız bakımından da öyle. Evet, belki benim, sizin de aklınıza gelmezdi değil mi? Hani bu kadar fazla risk barındırdığı bizim sektörün. Yani şöyle, ben iş güvenliği uzmanı da olarak. Ben tiyatroyla ilgili şeyim var. Meraklı sayılırım yani, giderim oyun izlerim falan. Zaman zaman yaşadığım tedirginliği bir miktar da mesleki deformasyon lehine yorumlayıp, yani burada bir sanat gösterisi var ve belli ustalık kazanmış insanlar kontrolü elde tutarak yapıyorlar bir şeyler. Yani bazen bu eşiğin aşıldığı ve hani ya burada bir iş kazaya dönüşürse hazırlık seviyemiz nedir acaba diye endişelendiğim anlar olmuştur. Ama ben aslında tam da başka benzer bir körlüğü söylemek istiyorum. Bizim mezun olduğumuz yıllarda tıp fakültelerinde hepatit B taşıyıcılığı durumu çok vahim boyutlardaydı. Çünkü tıp fakültelerinde çalışan hekimler ve hemşire hanımlar bu kontaminasyonun önem derecesi konusunda bilgi sahibi olsalar da bilinç ve farkındalık sahibi olmadıkları için ve korunmakla ilgili sistemli bir yaklaşım, bir donatı, uyanıklık, bir otokontrol olmadığı için hepatit B taşıyıcısı oldular. kontamine olarak iğnelerle, şunlarla, bunlarla. Hastane enfeksiyonu mesela çok önemli bir konudur ve tüberkülozdan ölen göğüs hastalıkları uzmanları var. Yani bu ülkede şey fark etmiyor yani hangi meslek, yani kanserojen metallerle veya kimyasallarla uğraşıp başına gelen kanseri hiç buna ilişkilendirmeyen akademisyenler var. Yani bu ülke şey değil, yani hiçbirimiz aslında bileşik kaplar gibiyiz bu konuda da. Hep beraber bir ayağa kalkışa, el ele vermeye ihtiyaç var. Bu kompartmanlar, disiplinler arası parçalanmayı önleyici yatay iyi ilişkiler kurmak lazım. Karşılıklı transfer edilecek bir dizi şey var. Yani sizin sanat alanının biriktirdiği şeyler belki bizim bu konudaki etkinliğimizi arttıracak bir enerji taşıyacaktır, bakış açısı hassasiyet taşıyacaktır, yeni bir dil taşıyacaktır. Çünkü iş güvenliği alanında ürettiğimiz dil pek öyle işe yarayan bir dil değil. O yüzden ben hani bunun aslında oraya özgü bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani kendinize haksızlık etmeyin. Her yerde var, her yerde var. Evet, üniversitelerde bu, hani çok affedersiniz. Yani bu her alanda bu körlük ya da dediğiniz gibi hani farkında olmama durumu var ama ne yazık ki şu son zamanlarda bu kitlesel ölümlerle birlikte belki her sektör kendine dönüp kendi koşullarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Evet. Umarım bu kayıplar hiç değilse böyle bir uyanışın mümkün olmasına hizmet eder. Yani ben unutulacağından ve yani göstermelik şeylerden sonra geriye dönüşler olacağından endişe ediyorum. Belki o noktada bu hassasiyetin diri kalması için sanatın katkısına ihtiyaç var. Yani insanların kalplerinin canlı diri kalması lazım. Orayı bu iş güvenliğinin mekanik hani kurallarıyla filan açıklamak kolay bir şey değil. Benim meslek nedeniyle hani işçilerle çok konuşuyorum filan. Hani tabii herkes ekmek parası her şeyin önüne geçiyor. Burada farklı bir grup var. Yani profesyonel böyle okumuş yazmış kendini aydın sınıfa koyan aslında etik bakımından çok hassas bir halkayı oluşturan insanlar var. Görüyorlar ve onların suç ortağı olmaması lazım. Evet, yani, olmamaya gayret ediyoruz hep yani, beraber. İşte o yüzden çok iyi. Yani inşallah somut böyle sonuçlar elde edilerek ilerlenir. Çok ciddi yani birer insan olarak herkes işçi, mühendis fark etmez, oyuncu. Hani bu hızlanan hayat, her şeyi paraya endeksleyen ve zamanla herkesi yarıştıran, herkesi böyle işte bir barkoda indirgeyip sayılır hale getiren bir akış içindeyiz ve bir yerde durup direnmek lazım, nefes almak lazım. Belki iş sağlığı, güvenliği bu insanın kendi varlığını koruma refleksiyle de hani buluşursa başka bir uyanışın da kapısını aralayabilir diye insan ümitlenmek istiyor. Bence çok güzel bağladınız. Bu ümide hep birlikte tutunalım. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, katkıda bulundunuz. Bence belki sonra tekrar oyuncuların mesleki sağlık sorunlarını konuşmak için buluşalım. Çünkü hep kaza bela konuştuk. Aslında kronik, tekrarlayıcı, evet. Tek başına yani küçük gibi gözüken ama tekrarlayan etkilerin sanatçılığa da yarattığı o problemler var. Güzel dans eden kuğuların ayaklarını bir görseniz ne kadar zor durumdalar ve bununla ilgili bir uzman yok. Yani ortopedistler var ama batıda sadece bununla ilgilenen başka kendi bilim dalı var. Gerçekten gene başka bir sohbette bahsetmiştim. Yani o güzel ayakkabıların içine çiğ et koyup koca gülümsemeleriyle karşımızda kuğu olanların acıları, ağrıları, çok genç yaşta sakat kalmaları, işlerini yapamayacak hale gelmeleri. Bu sadece fiziki yaralanmalar değil tabii. Çok ağır psikolojik baskılar, çok rekabetçi bir ortam. O ortamda çok küçük yaşta var olabilme mücadelesiyle. Hakikaten konuşuyordum ama gerçekten. Evet. Çok laf var. Peki, çok teşekkür ederim. Herkese her şeye rağmen sağlıklı, güvenli, iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Testi kırılmadan. İş kazaları, meslek hastalıkları, işe bağlı sağlık sorunları. Yasalar, taraflar, teknolojiler, sistemler ve insan. Hazırlayan ve sunan Ali Rıza Tiryaki. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.